Спадарня СОМ, сябра СОМу партии БНФ. І наскочила мастацка-графічний факультет Віцебського педінституту і філфак БДУ. Працює викладчицею малювання і білоруської мови та літератури у Полоцькій середній школі номер 5. Сподарня Лера каже, що першими весновими днями її хвилює не 8 сакавіка, а лёс вихованців, які зусім хутка, 29 травня, заканчують школу. Гэты випуск особливий. Ён подошел под адмысловый указ Лукашенко номер 15, повод для якого дадена адмашка одиночасовому переходу беларускай сярэдняй адукацыі на 11-гадовае навучанне. Мінулым летам грамадскасць, вучні, педагогу пераконвалі, што тое адбудзецца спакойна. Усё было падрыхтавана для таго, каб дзеці, педагогі і бацькі не мелі стрэсу. Як усё адбываецца насамрэч і што чакае сёлетніх выпускнікоў? У выніку частка школьнікаў мусіць за адзін год адолець курс навук, размеркаваны раней на 2 гады. Гэта так званая 11-я штрых-клясы. Леташнія 9-класнікі, якія пераскочылі праз 10-ю. Пра тое, як даецца гэты скачок, Браніслав Станкевіч з Віцебску. Каб дзеці ды іхныя бацькі не паддаваліся паніцы, праз тое, што сканчваюць школу дарыхтавацца да паступлення ў ВНУ даводзіцца ў паскораным тэмпе. У школах Віцебску негалосна загадана не ставіць нізкіх адзнак і не палохаць вучняў складанасцямі на іспытах. Пра гэта распавяла Людміла Мікалаевна, педагог-псіхолог адной з віцебскіх школ. Один из пешкрих там получается конкретно год за два. Проблем с перегрузкой нет, все там сильно очень урезано, потому что должны, как сказал президент, изучать первый параграф и пятый, а не все 5 подряд. Из математики там кое-что выброшено. Война и мир, 4 урока у них. Их убедили, что им это не проблема. Вообще проблем у них нету. У нас же двоек-троек не ставят. Начинается с 4 баллов. Создают полную уверенность того, что они умные. Это у нас называется создать ситуацию успеха. Тихие, спокойные, очень уверенные в себе. Бацькі вучняў, якія назіраюць, як іхныя дзеці адольваюць складанасці школьнай рэформы, бачаць сітуацыю з іншага боку. І хвалюе іх не толькі псіхалагічны стан дзіцяці, але непасрэдна фізічнае здароўе. Спадарня Наталля, маці 9-класніка Паўла, заклапочаная, да прыкладу, тым, што ейны сын вымушаны паўдня праводзіць за кампутарам. Бо падручнікаў за 10-ю клясу, па якіх цяпер вучацца вучні і 9-х, і 9-х штрыхоў, у школах не хапае. Деткам раздали учебники в электронном варианте. Причем это вовсе не какие-то новые версии интерактивных учебников. Это просто элементарно отфотошопленные странички. Калі настаўнікі да бацькі толькі абураюцца школьнай рэформай, то цяперашнім вучням даводзіцца ў гэтых складаных умовах неяк існаваць. Прычым насуперак намаганням школьных псіхолагаў, упэўненыя ў сабе далёка не ўсе. Падчас гутарак пра школу да далейшай перспектывы дзеці хутчэй выглядаюць збянтэжанымі, бо ніякага выбару чыноўнікі ад адукацыі ім не пакінулі. Пра плюсы ды мінусы змены 12-годкі на 11-годку 16-гадовы Антон з Аршанскай школы номер 8 разважае з насцярогай. Ну, з аднаго боку, адзін год вучыцца не трэба. Гэта хутчэй трохі. Ну, некаторыя рады, некаторыя яшчэ не адчуваюць таго, што там далей будзе складаней. Ад віцебскіх настаўнікаў давялося пачуць досыць нечаканае меркаванне, што некалі 12-годку ўводзілі як сродак барацьбы з крыміналам ды п'янствам. Маўляў, у 90-е гады падлеткі здзяйснялі шмат правапарушэнняў ды злачынстваў. І таму іх вырашылі на лішні год зачыніць у школах. Пераход да 11-годкі ўжо таксама мае ў настаўнікаў сваё тлумачэнне. Краіне тэрмінова патрэбна нізкакваліфікаваная працоўная сіла. Таму і робяцца падвойныя выпускі, з якіх большасць наўрад ці будзе здольная падрыхтавацца да паступіць у вышэйшую навучальную ўстанову. Прапаную пракаментаваць гэты сюжэт грамадскаму рэдактару тыдня, полскаму педагогу Леры Сон. Дзеці, на вялікі жаль, яны яшчэ не настолькі там актыўныя, ці неяк яшчэ, каб асэнсаваць тое, што іх загналі ў такія пэўныя рамкі. Яны звыкла падпарадкоўваюцца сістэме, да якой ўжо прызвычаліся. Значит, сказали им, что треба выучить 2 подручники за год, и они их учат. Им приходится учить значительно больше, чем по идее повинны были выучить. И они просто не думают про это. И звертаются особливо на эту увагу и батьки. Так само звыкло подтолковались тому, что есть. Потому что они видят, что все равно ситуацию никак не изменит. Ситуация решена за их. В таким варианте подтолкования и дети, и батьки их и снуют, и пробуют просто вытягнуть ситуацию, все, что они могут. Кто запаивается до репетитору, кто отработает там больше неких у школе занятий факультативных. На этом фактично ситуация заканчивается. Потому что поуплывать на ее реально ни батьки, ни дети не могут. Скорочение школьной программы, перегляд выучаемых тем и курсов, например, фактичное скасывание культурологично-мастацкого блюку, провели до необходимости терминового выпуску обновленных подручников. Як и чекалося, но друкувати у необходимой колькости их не удалось. На пачатку навучальнага года не хапала 30% падручнікаў ад агульнай неабходнай колькасці. Зразумела, асабліва пацярпелі ад таго дэфіцыту выпускнікі. Ім жа здаваць экзамены, паступаць. Пра тое, як хто выкручваецца і што губляе, Юлія Рымашэўская. Настаўніца расійскай мовы і літаратуры адной з менскіх школ распавядае. На сёння учэбнікі 9 класа на руках 9 класа. А 9-му штрых іх не хватае. Не толькі беларускай літаратуры, гэта праблема англійскай, праблема рускай літаратуры, беларускай літаратуры, беларускага і рускага языкоў, потому што ў нас адна праграма сейчас 9-м. Паскольку дзеці получылі в сентябре 9 класа на рукі, іх сейчас у них не забярэш, а 9-ы штрых астаўся без учэбнікаў. Настаўнікам у звязку з праблемай рэкамендуюць больш матэрыялу даваць на уроках, а школьнікам весці падрабязныя конспекты. Апроч таго, Міністэрства адукацыі бачыць вырашэннем праблемы электронныя падручнікі. Па словах Казіміра Фарэну, кожная ўстанова адукацыі мае выйсці ў інтэрнэт. Калі ласка, заходзьце на сайты ўправленняў абласных і раённых аддзелаў адукацыі. Спампаваць падручнікі сапраўды можна. Іншая справа, колькі пойдзе паперы і фарбы на раздрукоўку. А працаваць з электроннай версіяй не для ўсіх звыкла і прымальна. Але пад дэвізам «іншага выйсця няма», бацькі, настаўнікі і вучні спрабуюць выжываць ва ўмовах рэформы. Распавядае маці дзесяцікласніка з Магілеву Татьяна. Історії нам не хватило, ну, мы уже ее отксерили, и химию. Вчера мы были в Минске в отделе, где адукация, магазин, химия, 10 класс, на русском языке уже нету, сказали, не будет. Но если дома у ребенка есть интернет, то это все возможно. Химию мы учим по интернету. Нейкіх паляпшэнняў сітуацыі чакаць няма адкуль, таму ў большасці школ успрымаюць сітуацыю па схеме як ёсць, так ёсць. Распавядае бібліятэкарка 76-й сярэдняй менскай школы. Электронныя варыянты вучэбнікаў і клас-камплекты. А клас-камплекты это как? Это па аднаму на парту. І старыя вучэбнікі ім выдаюцца, те, каторыя ўжо как бы пісались когда-то. На форумах у інтэрнэце тым часам настаўнікі з мястэчкаў задаюць пытанне, адкуль ілюзія, што кампутарамі ў хатах забяспечаныя ўсе вясковыя дзеці. А без кампутара няма прымянення і электроннай версіі. Раздрукоўка ж за свой кошт выклікае пытанне, а за што яшчэ павінны плаціць бацькі, маючы нібыта бясплатную адукацыю? Да слова, штогод карыстанне школьнымі падручнікамі даражэе. У верасні вучні 8-9 класы заплацілі за іх каля 20 000 беларускіх рублёў. Тэму гэтай перадачы нам падказала полацкая настаўніца, грамадскі рэдактар тыдня Лера Сом. Што чакае сёлетніх школьных выпускнікоў? Вось яе каментар да сюжэту пра стан з падручнікамі. С подручниками вовле досить цікавая справа. С одного боку, материалы у этих подручниках есть. Мається на увазі, что коли в половинному классе треба приготовить материалы двух классов, то, по идее, на первой полгодии есть первый подручник, на другой полгодии есть другие подручники. Але эти подручники, они не совсем соотносятся с новой программой. Там те более материалы, те менее материалы, чем треба. И, зрозумело, и наставникам и детям такого складана по их посылать. Это раз. Другую колькасць гэтых падручнікаў, думаю, калі перасякаліся, там папярэдні клас яшчэ па іх не давучыўся, а наступны клас павінен быў бы атрымаць гэтыя падручнікі. А паколькі ў нашых школах запасных падручнікаў фактычна не бывае, не жыла на іх колькасць, то некаторыя класы проста былі без падручнікаў. Мы тут настаўнікі ўжо пачвараліся як маглі, а маецца на увазе, што яны рыхтавалі нейкія матэрыялы, нейкія раздрукоўкі, прычым усё гэта ў школе рыхтуецца выключна за свой кошт. Я не ведаю, может, где-нибудь есть такие школы, где можно скористаться ксероксом и папирой школы, а не своей. У нашей ускраинной школы, например, это не так. Все материалы, которые мы робим, они рахтуются нами самими у вас и за свой кошт. Это так само, как на подвижную литературу, которую мы покупаем за свой кошт. Это раньше месяц тому, раптом, заявились диски подручниками электронными. Было загадано, вельми так строго, как у каждого наставника были эти электронные подручники раз. Попроздали усім дзецям, у якіх ёсць кампутары два. Але рэальна яны прыйшлі ўжо ў той час, калі патрэба ў іх ніякай ўжо не было, калі ўжо ўсе разабраліся са сваімі падручнікамі, са сваімі матэрыяламі. Ну і зноўку ж, магчыма, ёсць школа, у якіх кампутарнае абсталяванне нармальнае. Але я ў сваёй гэтай мелкай школе, калі б у мяне не было свайго ўласнага кампутара, я б свайго падручніка фактычна не ўбачыў. Таму гэта такая чарговая была кампанія, якая насамрэч адрабатавалі, што ва ўсіх яны ёсць. І быццам бы яно сапраўды ёсць працу. На самой справе гэта знаўку штука. Вы слухаеце Радыё Свабода. У эфіры перадача пра тое, што чакае сёлетніх выпускнікоў. Сёння ў Беларусі 1 103 000 школьнікаў. Аднак высветліць, колькі заканчваюць навучанне, сталася хіба ці не дзяржаўнай тайны. Ці не таму, што чыноўнікі баяцца разыходжанняў паміж абяцанам, маўляў, конкурсы ў інстытуты, універсітэты, каледж застануцца на леташнім узроўні і рэальнасцю. С протягом и на студенческое. Только наместник начальника управления средней адукации Министерства адукации Валентина Маевская урэшце сказала. Все лето выпускается 11 классов, 57 788 и 41 222, вот почти 99 тысяч. Это имеется на увазе и 11-й, 11-й штрих. Так, так. Валентина Леонидовна, а в сравнении с минулым годом? А в сравнении с минулым 90 тысяч было. Тут трошки более. Між тим, не так давно один з ініціатораў реформи адукації, тагачасний намісник керівника президентської адміністрації, а тепер сенатор Анатолій Рубінов огучив іншу лічбу. Сьогодні випускників 11-класників буде амаль 107 тисяч. Розниця більш за 17 тисяч випускників. Батько 17-годового Артема, спадар Володимир, занепокоєний. На кон поступлення, я думаю, що буде складаності у абітурієнтів, буде великий наплив, тому що, зрозуміло, два випуски накладаются на этот год. И больше на 20 тысяч, чем летось будет абитуриентов. Хотя эту лишь бы обергая Министерство эдукации, вельми тревожить батьков, что колькость бюджетных мест у высшей научальной установы она не повеличивается все летним годом. А вот что до базовой школы, тут навод официйные лишбы свечить. Выпускников 9 и 9 штырых классов все лето удвоя больше. Базовая школа тут великая измена. Тут два выпуски, тому с одного выпуска 9 штрих классов 109 503 учня, а из обычных 9 классов 119 060, амаль 229 тысяч учнів базовой школы. Нягледзячы на папярэднія абяцанні ўладаў, агульная колькасць бюджэтных месцаў у беларускіх ВНУ не павялічыцца. Пра гэта заявіў міністр адукацыі Александр Радзькоў на паседжанні калегіі Мінадукацыі, загаварыўшы зусім іншымі словамі, чым тады, калі агітаваў за хуткі і непадрыхтаваны пераход да 11-годкі. Наша мэта не павелічэнне самой па сабе колькасці студэнтаў. Варта ўлічыць, па-першае, магчымасці ВНУ, па-другое, патрэбнасці эканомікі. Каб ВНУ могла набрать больш студентов, необходна пэўная колькасць выкладчыка, а таксама адпаведнае матэрыяльна-тэхнічнае забеспячэнне. Мы павялічваем колькасць мест у ВНУ тады, калі зможам даць годную якасць адукацыі. Канец цытаты. Дзяржава ўзяла адназначны курс. Бальшыня выпускнікоў павінна ісці ў ПТВ. У вучылішчах сёлета колькасць мест абяцаюць павялічыць на 50%. Спадар Владимир, батька выпускника, выказал такое меркование. Ну а что тычется ПТВ, то я думаю, что тут проблем не будет. Максим, это связано с державным керунком, обещанным официально, что треба больше рабочих профессий в нашей краине. А вот если смогут они улковаться на працу, это великое-великое пытание. Будет еще великая колькость беспрацовных молодых людей, что может выкликать и переконанным тем, что выклича социальные проблемы. Первую чергу это криминальная ситуация. Тут социальныя наступствы могуць быць, канешне, самыя негатыўныя. Прапаную пракаментаваць гэты сюжэт і перадачу ў цэлым грамадскаму рэдактару тыдня, полацкай настаўніцы, паэтцы Леры Сом. А я, Александр Байчун, развітваюся з вамі. Сустрэнемся праз тыдзень. Мне вельмі шкада той дзяцей, якім паступаць хочацца ў гэтым годзе. Фактычна выпускаецца ў два разы больш дзяцей, і зразумела, што ў два разы больш абітурыентаў будуць паступаць у ВНУ. Магчыма, гэтая праблема дзе-небудзь нейкім чынам вырашаецца, але я не чула пра тое, каб была павялічана колькасць менавіта бясплатных месцаў. А ўсё ж такі большасць тых дзяцей, напрыклад, якіх я ведаю асабіста, знову ж дзяцей маіх знаёмых, якім паступаць у гэтым годзе, іх бацькі не настолькі багатыя, каб павучылі сабе гэтае платнае навучанне. Дзеці нармальныя, разумныя, яны займаюцца, але пры цяперашніх умовах іх не шанец на тое, што яны ўсё ж такі патрапяць на бясплатнае месца. Дастаткова маленечкі. І знову ж, як бы там не казалі пра тое, што цяперашняя сістэма з тэставаннем, яна пазбаўлена усялякіх варыянтаў блату, чагосьці яшчэ. Я не думаю, што гэта ўсё на самой справе настолькі проста. Грамадскім рэдактарам гэтага тыдня была Лера Сом. Ну, а грамадскі рэдактар з 9 сакавіка на Радыё Свабода Дзяніс Васкабовіч. Яму 36 гадоў, ён нарадзіўся ў Расуменску. Архітэктар, закончыў Беларускую палітэхнічную акадэмію, мае двух сыноў. На працягу тыдня спадар Васкабовіча скажа журналісту Аляксандру Байчуну пра тое, як ён разам з сотнямі іншых меншыкоў спрабуе адстаяць свае законныя правы. І заўтра пачатак размовы. Вы слухаеце Радыё Свабода. У новай перадачы Сергія Дубаўца «Вечныя пытанні» і штодзённыя адказы. як агітаваць. На жаль, пераможца заўжды мае рацыю. Нават калі парушае прынцып «ляжачага не б'юць» і будуе сваю рыторыку на агітацыі супраць пераможанага. Калі ж пераможаны ўзяў за аснову агітацыю супраць пераможцы, ён толькі памнажае сваю паразу. Лежачы нападаць немагчыма. Трэба спачатку ўстаць, агітаваць за ўставанне, а не за напад. Інакш пыха ператварае ляжачага ў клікушу, які кліча нападаць, а сам усё, што можа ў сваім становішчы, адно адбівацца. Дэманстрацыя сілы. Фігуранты нашага публічнага жыцця з лёгкасцю блытаюць паняткі агітацыя і дэманстрацыя сілы. Маўляў, пакажу, які я дужы і агрэсіўны, гэта само прыцягне на мой бок прыхільнікаў. І калі для ўлады такая дэманстрацыя можа насамрэч выконваць ролю агітацыі, дык для апазіцыі мае адваротны вынік. Сіла пераможаных у агітацыі «за». На агітацыі супраць будуецца 90% папулісцкіх прамоваў прэзідэнта. Ён ламае рогі вертыкальшчыкам, кляйміць продажную апазіцыю спекулянтаў-прадпрымальнікаў і ненавісных нацыяналістаў. Гэта спрацоўвае. Воўк, які з'еў паляўнічага, выклікае павагу альбо страх. Тое самае адбываецца з ідэямі. Калі пераможца топчацца па тым, што свята для пераможаных, натоўп паважае права ягонае сілы. А крытыка на адрас пераможцы мае той самы эфект, што крытыка ваўка, які з'еў паляўнічага. Колькі разоў даводзілася чуць ад знаёмых міліцыянтаў і вайскоўцаў пра выкраданне Захаранкі і Ганчара на адрас прэзідэнта. Меў права. А як яшчэ можна было зрабіць у такой сітуацыі? Сам падумай. Часы мяняюцца. Чалавецтва развіваецца амбівалентна. Яно адначасова і гуманізуецца, і ўсё больш набліжаецца да законаў Animal Planet. Усё менш заўважная розніца паміж нашымі і немцамі, белымі і чырвонымі, рэспубліканцамі і дэмакратамі. Кананізаваўшы цара, расейцы патрабуюць кананізацыі Сталіна. Адмірал Калчак – такі самы народны герой, як і Паўка Карчагін. Часы мяняюцца, мяняюцца і прынцыпы агітацыі. А калі не мяняюцца, дык і не спрацоўваюць. Дэманстрацыя бяссілля. Нашу ніву вярнулі ў шапікі. Газета, якая марыць пра шырэйшую ўвагу да сябе, атрымлівае выдатны шанец для агітацыі новых чытачоў. Але яна гэтага не робіць, бо існуе ўжо традыцыя ў кожным шанцы бачыць не шанец, а чарвяточыну. Газету вярнулі на нявыгадных умовах. Далібог тыя, хто прымаў рашэнне, хітрыя гульцы. Але ж і рэдакцыя не мусіць трапляцца ў такія простыя пасткі. Хітрасць палягае ў змяшэнні дзвюх розных тэмаў. Тое, што ў газеты нявыгадныя ўмовы, гэта цалкам іншая, новая рэальнасць, якая патрабуе дамагацца роўных умоваў. Гэта новая, вялікая і па-свойму цікавая кампанія, якая не мае ніякага дачынення да факту вяртання ў шапікі, які сам па сабе выдатная нагода для асобнай агітацыйнай кампаніі. Калі ж дзве тэмы змяшаць, атрымліваецца пшык, ані кампаніяў, ані выніку. Традыцыя агітаваць супраць сыходзіць у найноўшым часе ад Зянона Пазняка. Для яго гэта найбольш просты спосаб захоўваць чысціню прынцыпаў і па выніку заўсёды мець рацыю, чытай заўсёды выглядаць пераможцам. А Зянон папярэджваў. Толькі з таго,